Тут у бій вступила Ольга Михайлівна. «Так, дівонько, поморочила ти нам голови і досить. Ми з Софією Андріївною працюємо не перший день, і вже як-небудь недоношене немовля від переношеного відрізнити можемо. Дивись, ти тепер мама. Якщо кажеш, що дитина недоношена, добре, ми його покладемо у спеціальне ліжечко для недоношених діток. Але якщо немовля народилося доношеним, це для нього дуже шкідливо. І тоді у цьому ліжечку дитина до вечора умре». Акушерка скривила таку загрозливу трагічну міну, що не лише дівчинка-мама, але й Софія і санітарка уявили собі отакий квест-монстр, котрий безжалісно вбиває нещасних немовлят, мами яких отак нахабно брешуть лікарям. «Чула? Отож, або кажи правду, або не матимеш дитини». «Ой, лишенько, не вбивайте моєї дитинки. Не кладіть її до того ліжечка. Я все розповім». Захлинаючись плачем, дівча розповіло, що завагітніло воно, кохаючись із своїм любим Васильком, десь під Новий рік. Поки те, все, поки батькам сказали, тут піст. Призначили весілля одразу після Великодня. Поїхали мотоциклом просити гостей у сусіднє село. Тут на дорогу вилітає п'яний водій вантажівкою. Василько в останню мить перед зіткненням устиг розвернути мотоцикл і викинути наречену в кювет. «Я так легенько впала, що тільки коліна подряпала. І дитинці от нічого. А Василько?» Василько прийняв отой страшний удар. Маминими молитвами лишився живий. Ліву ногу довелося ампутувати нижче коліна. Поки виходили, поки лікарня, поки протез, весілля справили аж у липні. А тут живіт росте, а тут родити, а тут від людей сором. «Ой, дурненьке ж ти, дитинча!» – крізь сльози співчуття, пестяче немовля, яке ще не народившись стало свідком і учасником такої біди, все ж продовжувала вичитувати дівчиськові Ольга Михайлівна. «Що вам після такого важать людські язики? Нехай собі там рахують місяці після весілля. То їхній клопіт. Ти свого Василька дуже любиш?» «Люблю, люблю і ніколи не покину. То нічого, що без ноги. Щастя, що живий. Я стільки пережила тоді в лікарні, коли він тиждень до притомності не приходив. Вже зовсім по-дорослому сказала дівча. Покажіть, синочка, маленького Василечка». Витираючи маскою очі, акушерка, що історій усіляких за життя наслухалася, а таку чула уперше, показала дитинку мамі і голосно звеліла дитячій медсестрі: «Покладіть дитину до спеціального ліжечка для переношених немовлят». «Ой, дякую вам, вибачте мені». Весело защебетала заспокоєна юна мама, гадаючи, що між тими ліжечками є якась різниця. Розділ 7. Після похмурої осінньої сльоти жовтень подарував місту тиждень сонячного теплого бабиного літа. Узявши за ручки на талочку, Синицький поверталася з репетиції.